पूर्व श्लोक से कर्मयोगेन योगी नाम कह दिया, ज्ञान योग ने सांख्या नाम कर्मयोगेन योगी नाम। यद्यपि ज्ञानादेव तो कैवल्यम का है, ज्ञान से ही कैवल्य होता है, लेकिन दूसरे तरफ क्या कह रहे हैं, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति छांदोग्य परिषद, अंतकरण शुद्धि होने पर ही ध्रुवा स्मृति होती है। जो विस्मृति हुई है उसका संस्मृति कराने के बावजूद भी पुनः विस्मृति हो जाती है ना बारंबार, अध्रुवा स्मृति है। इसका मतलब ध्रुवा स्मृति कब होगी, कदे सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, अंतकरण शुद्धि होने पर ही ध्रुवा स्मृति। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन तो कह दिया तेनो भी ध्रुवा नहीं था, बाद वो भी भूल गया। महाभारत की कहानी देख ली, अनुगीता का फिर उपदेश देना पड़ा, युद्ध के बाद ही 14-18 दिन के बाद ही भूल गया, अभिमान हो गया उसको, मेरा विजय है, मैंने ही जीता है। जबकि गीता ने कहा निमित्त मात्र सब, मैं तो मार चुका हूं सबको, बोल चुके हैं, वो भूल गया सब 18 दिन में। और आप लोग 18 घंटे में भूल जाते, इतना अंतर है, वो तो 18 दिन के बाद भूल गया। तो ध्रुवा स्मृति अंतरण शुद्धि के बिना नहीं हो सकती है। और वृदान में भी क्या कहते हैं, ब्राह्मणा विशंति यज्ञ में दान तपसा नाश गए ना, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा यज्ञ दान तप उपवास आदि के द्वारा करते हैं लोग, कर्म के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जाता है। अच्छा, कर्म किए बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, केवल शब्द जाल पकड़े रहते हैं कि कर्म के बिना अंतकरण शुद्धि नहीं, अंतकरण शुद्धि के बिना ज्ञान फंसेगा नहीं। इसलिए वहां का ब्राह्मणा विचंदी यज्ञ ने दान तपसा ना सके ना, चाहे प्रधान मंत्र चित्त शुद्धि के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को प्रकट करने के लिए आरंभ करते हैं भगवान, न कर्म नाम आरंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो वश्नुते न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभात, कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो न वश्नुते, कर्म को शुरू किए बिना अर्थात कर्म को किए बिना नैष्कर्म्यता की सिद्धि कभी प्राप्त पुरुष नहीं कर सकता। पुरुषो नैष्कर्म्यम न समझते। और कोई कहे भाई कर्म को छोड़ दूंगा, हो गया नैष्कर्म्यता, सब कर्म छोड़ के बैठ जाऊंगा चुपचाप, काष्ठमान धारण कर लो बैठ जाऊं तो क्या फर्क पड़ना, नैष्कर्म तो हो ही गया ना हमें। अच्छा तो नहीं नहीं, नहीं सन्यासना देव सिद्धिम समधिग, तुम हाथ पैर को बांध लोगे, जीवा को सिलाई कर दो भले, होंठों को बांध लो, पट्टी लगाओ, आंखों में पट्टी लगाओ, बाह्य सकल ज्ञान इंद्र कर्म इंद्र तुम बंद कर सकते हो, इन अंदर के मन और अंतकरण जो शेष है उनको बंद कर सकते हो, नहीं कर सकते। संस्कार को लेकर अपने मनोराज्य को रोकते नहीं है, नहीं बने स्थितम मात्रेण सिद्धिम प्राप्तवंति रागिना, जंगल में जाके बसने मात्र से रागी कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, क्या फायदा होगा, कि अंतकरण विन वासनाएं बैठी हुई हैं और चाह रहा है दुनियावर चीजें और बाहर से तपस्या दिखाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं न च सन्यासना देव सिद्धिम समधि, रिद्धिम सिद्धिम अधिगच्छति, ऐसा ही बोल सकते थे, लेकिन जो है रिद्धि तो प्राप्त हो जाता है, इसे सिद्धि मात्र को निषेध करते हैं, रिद्धि को निषेध नहीं करते। सन्यासनात् एव तो रिद्धिम समधिगच्छति न सिद्धिम समधिगच्छति, या सिद्धि से अंतकरण शुद्धि, अंतकरण शुद्धि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर करने से उससे निवृत्ति हो जाएगी, कर्म से निवृत्ति कैसे, कर्म करते करते करते कर्म की वासना और मजबूत नहीं होगा, अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं फिर भी वासना तो मिटी नहीं, और आज कह रहे हो तो करने से मिट जाएगा, कहते हाँ अनेक जन्मों से आप कामना पूर्वक करते हैं, आप निष्कामना पूर्वक करोगे ना तुरंत मिट जाएगा। इसीलिए हम लोग खीर की कहानी सुनाते हैं, खीर की कहानी याद है, खीर की कहानी। महात्मा जो है बहुत बड़ा त्यागी विरक्त विद्वान सब थे, इनके अगर एक बार उनके मन में आ गया खीर खाने की इच्छा, अब खीर खाने की इच्छा जगी तो क्या कहें, परेशान हो गए। महीना दो महीना बीत गया, खीर खीर खीर, मन खीर ही रट रहा है, न ब्रह्म का चिंतन हो, न शास्त्र पढ़ने मन लगे, न जप में मन लगे, न ध्यान में मन लगे, न किसी में नहीं लगे। तो उन्हें क्या करे इसको, इतनी खीर खिलाया जाए ताकि खीर का नाम लेना बंद कर दे। तो उन्होंने भगवत को बोला गे 50 महात्मा की खीर बनवा दिया, भक्तों का जाओ केवल खीर की हमें भंडारा करना था। अरे महात्मा तो आए नहीं, खीर तो बटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। उन सबको भेज दिया कुटिया में, अपना बड़ा भवन है जो 50 आदमी का खीर कम थोड़े होता है, बड़ा भवन है में था, लेकर के बैठ गए और खाने लगे खीर। खाओ मन खीर, खाओ जितनी खाना है खाओ, खिलाए खिलाए, कितना खाएगा आदमी, मन तो एकदम उब गया। फिर नहीं, तुम तो बड़ा ढोंग आदमी, अब तो तृप्त हो जाते हो, फिर बाल फिर मांगने लग जाते हो, तुम्हारा रोज रोज ये कहानी चलता है, तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं, तुम अभी तृप्त हुए नहीं, हुए तृप्ति का नाटक है तुम्हारा, ऐसा कहते हुए जबरदस्ती उसको खिलाने लगे, ऐसे खिलाने की उल्टी हो गई, उसी में उल्टी कर दी, जान कर खा खीर खा। ऐसे करते करते बेहोश हो गया, जब होश आवे फिर कहते मन खीर खा। अब मन कहते नहीं, वो खीर का नाम नहीं लेना, अब ब्रह्म का नाम लेना। तो ये होता है अपने अपने युक्ति संतों की, करने से ही उसे निवृत्ति, इतनी दो उसे सदा के लिए निवृत्त हो जाए। इतना खाया मिठाई, अब मिठाई बंद हो गया, इतना खाया नमकीन, अब नमकीन बंद हो गया, हर चीज बंद कर दो, इतनी ओवर डोसेज ले लो, जन्म भर के सारे कोटे जल्दी से जल्दी निपटा दो, जितनी जल्दी निपटा सको, ताकि पानी पी के रहना पड़ जाए, सारे कोटा जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जितना आपका कोटा है वो तो आपके सामने आना ही, जितनी जल्दी निपटाओ उतना जल्दी आपको डॉक्टर कह देंगे अब ये खाना बंद, अब ये खाना बंद कर दो, उसको खाना बंद कर दो, इसको खाना बंद कर दो, डॉक्टर बंद करते जाएंगे ऑटोमेटिकली, समझ लेना तब तुम्हारे कोटा पूरी हो गई इस जन्म का, अब और कोटा नहीं है, मिठाई खाने का नमकीन खाने का कोटा खत्म हो गया। अब यह है दाल रोटी सब्जी खा रही, इसकी भी कोटा कब जल्दी खत्म हो जाए देखा जाएगा। इसे इसको निपटाना है जल्दी से जल्दी, तो कहते करके ही निपटाना पड़ता, भागने से नहीं होता, कर्म से भागो मत। आगे कहेंगे क्यों बिना कर्म के चुप बैठ भी नहीं सकते हो तुम, न जातु तिष्ठत करो अकर्म कृत कहेंगे आगे, से नच संन्यासना देव सिद्धिम समधि गच्छति, जड़ करत करत जड़ मत होती सुजान, है ना, करत करत करते करते करते करते ये जड़ बुद्धि भी सुज्ञानी हो जाए, जड़ अमति होत सुजान, कबीर कवाणी। जैसे खेचे खेचे तो सिल पर पड़त निशान, ढेट में क्या होता है पत्थर का गोला होता है ना, पहले जमाने में खेचते रस्सी, करते करते करते क्या हो जाता है वो पत्थर में भी गड्ढा सा हो जाता है, होते होते होते होते वो भी टुकड़ा हो जाता है, फिर दूसरा पत्थर डालनी पड़ता, फिर बाकी लोहे का पुल्ली आ गया, इन लोहे का पुल्ली भी घिस जाता है। अच्छा जो बूंद टपक टपक पड़त निशान, ऐसा भी कुछ लोग पाठ करते हैं, जो बूंद पानी क्या होता है पड़ते पड़ते पड़ते वो जगह गड्ढा कर छेद कर देता है, तब तब लगातार पड़ते रहेगा ना क्या होगा वो जगह गड्ढा हो जाएगा। उसी प्रकार करत करत जड़मत होत सुजान, जड़मती होत सुजान, जो करते करते करते निष्क्रम तक प्राप्त होता। यद अर्जुन ने उक्तम कर्मणो ज्यायस्तम बुद्धे तच्च स्थितम अनिराकरणात्, वह यह जो अर्जुन के द्वारा कहा गया था कर्म कर्म की अपेक्षा से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, वह बात के विषय में भगवान कुछ न कह रहे हैं मौन, इसका मतलब क्या अनिराकरणात तच्च स्थितम, उसका निराकरण न करने से वह श्रेष्ठता को भगवान ने स्वीकृति दे दिया, ऐसे समझो सिद्धांत हो गया, निश्चय पक्का है कर्म के योग की अपेक्षा से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि ना होता तो उसका निराकरण करते भगवान, लेकिन समस्या क्या है, श्रेष्ठ होने के नाते सभी लोग क्या करने लग जाएंगे, कर्म को छोड़कर ज्ञान योग में भागने लग जाएंगे अर्जुन वत्, इन भगवान ये नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं न कर्मणा मना तस्याश्च ज्ञान निष्ठाया संन्यासी नाम एव अनुष्ठेयत्वं। वह ज्ञान निष्ठा केवल संन्यासियों के द्वारा अनुष्ठेय है, भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्व वचनाच्च, क्योंकि पूर्व में कह दिया ज्ञान योगिन सांख्या नाम कर्म योगिन योगी नाम से भिन्न पुरुषों की द्वारा अनुष्ठेयत्व कथन करने से यह बात स्पष्ट है, भगवत एवं एव अनुमतम इति गम्यते, भगवान के द्वारा यह सिद्धांत स्वीकृत है, अनुमत है, ऐसे ही मालूम होता है उनके वचनों के द्वारा, उनके जवाब के द्वारा। तब अर्जुन के मन में आएगा मांच बंधक कारण कर्मणी नियोज ऐसी घोरे कर्मणी, कहा था ना पहले क्यों मेरे को लगा रहे हो, तो वो प्रश्न का जवाब अब देंगे, मांच बंधक कारण कर्मणी एवं नियोजसी विषण मनसम अर्जुनम कर्म नारभे इत्येवं मन्वानम आलक्ष्य आह न कर्मणा मरणा। भगवान जवाब में क्या कहते हैं, देखो मैं अर्जुन क्या सोचने लगता, माम च बंधक कारण कर्मणि, मुझे बंध का कारण के बंधन का कारण ही भूता, इस कर्म में ही क्यों लगा रहे हो कि कर्म तो बंधन का कारण है, इसी में आप क्यों मुझे लगा रहे हैं, यह खिन्न मन वाला होकर के वह अर्जुन कर्म को नारभे, कर्म मैं नहीं करूंगा इत्येवं मन्वानम इस प्रकार से मानता हुआ उस अर्जुन को आलक्ष्य, अर्जुन को देख करके आह भगवान, भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं कर्म को तुम त्याग नहीं सकते, तुम्हारी अभी वो स्थिति नहीं है जो सन्यासियों की स्थिति है, तुम्हारी जो स्थिति है तुम्हें कर्म करना होगा, कर्म के द्वारा ही उस सन्यास स्थिति को प्राप्त करनी होगी जाके तुम ज्ञान के अधिकारी हो सकोगे। अतएव उसको लक्ष्य करते हुए भगवान क्या कहते हैं, अथवा न कर्मणा मनारंभा, ये पहली अवतरणिका। दूसरी अवतरणिका करें अथवा ज्ञान कर्म निष्ठयोः परस्पर विरोधात् एकेन पुरुषेण युगपद अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति इतरेतर अनपेक्षयोरेव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति पुरुषार्थ हेतुत्व न स्वातंत्र। अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म से दोनों परस्पर विरोधात् परस्पर विरोधी होने से एकेन पुरुषेण युगपत अनुष्ठातुम अशक्यत्वे एक पुरुष के द्वारा एक कालावच्छेद युगपत एक साथ दोनों का अनुष्ठान करना संभव नहीं है, ऐसा निश्चय होने पर इतरेतर अनपेक्ष कोई ऐसा कल्पना कर सकता है, हो सकता है इसका मतलब यह है एक दूसरे की अपेक्षा के बिना दोनों ही स्वतंत्र रूप से मोक्ष दे सकते हैं, केवल कर्म से भी मोक्ष हो जाएगा केवल ज्ञान से भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा कोई कल्पना कर बैठे तो उसका जवाब देना इष्ट है। इतरेतर अनपेक्ष पुरुषार्थ हेतु प्राप्त मोक्ष हेतु तो प्राप्त जब हुआ तब कहना चाहते कि नहीं नहीं कर्म निष्ठाया ज्ञान निष्ठा प्राप्त हेतुत्व न पुरुषार्थ हेतुत्वम न स्वातंत्र्य, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्व पुरुषार्थ के प्रति हेतु होता है, मोक्ष प्रति कारण होता है, कर्मयोग ज्ञान योग का साधनत्व परंपराया मोक्ष का साधन हो रहा है, साक्षात साधन नहीं है, न स्वातंत्र स्वतंत्र रूपेण कर्म मोक्ष का साधन नहीं है, यह स्थापित करने के लिए भगवान जवाब दे रहे हैं। ज्ञान निष्ठा तो ऐसा भी कोई कह सकता ठीक है कर्म निष्ठा के बिना जो ज्ञान निष्ठा के बिना जिसे कर्म मोक्ष नहीं दे सकता उसे उल्टा भी मैं कह सकता हूं कर्म निष्ठा के बिना ज्ञान भी केवल जो मोक्ष नहीं दे सकता, अर्थात कर्म ज्ञान समझते बात फिर बता रहा है कर्म ज्ञान मिलकर के मोक्ष देंगे ऐसा कोई कहने लाए कहते नहीं नहीं नहीं ज्ञान निष्ठा तो कर्म निष्ठो पाय लब्धात्मिका सती स्वातंत्र पुरुषार्थ हेतु हो अन्य अनपेक्षा इति एकम अर्थम दर्शयिष्यन्नाह भगवान। ज्ञान निष्ठा कैसा है लेकिन कर्म निष्ठा उपाय लब्धात्मिका कर्म निष्ठा रूपी साधन से लब्ध स्वरूप वाली है ज्ञान निष्ठा, क्योंकि ज्ञान निष्ठा पहले प्राप्त नहीं होता किसी को भी, सबसे पहले कर्म निष्ठा ही है, उसके द्वारा अंतकरण शुद्धि होने पर ही ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है। अतः ज्ञान निष्ठा अपने स्वरूप लाभ कब करी है जब कर्म निष्ठा साधन को अपनाने के बाद प्राप्त हुई है, इति स्वातंत्रेण पुरुषार्थ हेतु हेतु हो। इस स्वतंत्र रूपेण ज्ञान को अब कर्म की अपेक्षा नहीं रह गया। ज्ञान उत्पत्ति में पहले कर्म की अपेक्षा थी, निष्काम कर्म करना पड़ा, अंतर शुद्धि करनी पड़ी, तब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हुई। जब परोक्ष ज्ञान उत्पत्ति अनंतर में अपरोक्ष अनुभूति द्वारा मोक्ष प्राप्ति में कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसे कहते अन्य अनपेक्षा। अन्य का मतलब केवल कर्म नहीं, उपासना किसी भी चीज अन्य साधन किसी की भी अपेक्षा नहीं है। इति एदम अर्थम दर्शयिष्यन्नाह भगवान, इस पदार्थ को दर्शाने के लिए भगवान शब्दों को कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभात अप्रारंभात इत्यर्थ कर्मणाम क्रियाणाम इत्यर्थ। क्रियांगो न करते हुए, आरंभ न करते हुए, कौन सी क्रियाओं का मतलब यज्ञ आदि नाम यह जन्मनी जन्मांतर अनुष्ठिता नाम उपात दुर्दक्ष हेतुत्व यज्ञ आदि नाम करना। कौन से क्रियाएं? यज्ञादि क्रियाएं, उन्हीं को कर्म शब्द से लेना। उनको आरंभ कर की बिना क्या होगा? कहते हैं कि भाई ज्ञान तो कहते आगे कहें संबंध करना तत्कारणत्वेन सप्तशुद्धि कारणानाम कर्मणाम की स्तन्वय सप्तशुद्धि कारणानाम कर्मणाम स्तन्वय होगा। वो कैसे होगा वो सप्तशुद्धि? यह जन्मनी जन्मांतरे वा अनुष्ठितानाम उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन सप्तशुद्धि कारणानाम कर्मणाम यज्ञादीना। कि कर्म क्या करते हैं जब निष्काम भाव से करोगे तो, या कर्म क्या करते हैं कि इस जन्म में और जन्मांतरों में जो अनुष्ठितानाम उपात दुर्दक्षय हेतुना, जो अनुष्ठित हो करके पहले से प्राप्त जो पाप है दुरित है उनका क्षय का साधन हो करके सत्व शुद्धि का कारणानाम कर्मणा। इस जन्म में भी किया हुआ यज्ञ आदि और जन्मांतर में किया हुआ यज्ञ आदि सारे, और इस जन्म में किया हुआ वो क्या करते हैं? इस जन्म में किया हुआ और परजन्म में किया हुआ सकल दुर्तों को क्षय कर देते, नाश कर देते, क्षय हेतुत्व अस्मिन एव जन्म अनुष्ठितानाम कर्मणाम बुद्धिशुद्धि द्वारा ज्ञान कारणत्ते ब्रह्मचारिणाम कुतो ज्ञान उत्पत्ति जन्मांतर कृतानाम कर्मणाम वा। क्योंकि कोई कह सकता है यदि इस जन्म में किया हुआ वैदिक कर्मों से अंतकरण शुद्धि होती है, फिर ब्रह्मचर्या आदि जो सन्यासी में जा रहा है उनसे अंतकरण शुद्धि कैसे होगा? वो तो वैदिक कर्म किया ही नहीं है, हैं? वैदिक कर्म कब होगा? शादी के बाद ना, तो समस्या है। तब जवाब दे भाष्यकार ने यह जन्मनी और जन्मांतरे वा आरंभ तो करना पड़ेगा कर्म को, कर्म को आरंभ किए बिना चीज जन्म में कर्म आरंभ किया आपने जन्मांतर आपने कर्म आरंभ किया अनुमान कर लिया जाता है। यदि ब्रह्मचर्य काल में ही अत्यंत वैराग्य होकर सन्यास की ओर जाता है ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करने लगता है तो समझना पड़ता है वो जन्मांतर में खूब कर्म कर चुका है, निशान कर्म कर चुका है, अतएव ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते वक्त ही उसके लिए सारी द्रुत क्षय हो गया, तो ब्रह्मचर्य से ही वो सन्यास में आ गया। और नहीं तो वासना ही रहती है फिर गृहस्थी में जाएगा वहां कर्म क्षय होगा, फिर वासनाएं जो वेदांत आदि की भी रहते हैं वो जग जाएगा फिर आएगा ज्ञान निष्ठा मार्ग में, अनेक जन्म स्तर से चलते रहेगा। यावत काल पर्यंत पूर्ण और अंतकरण शुद्धि के अनुकूल कर्मों को हम लोगों ने नहीं किया तावत काल पर्यंत चक्कर चलते रहता है। इसलिए जन्मनी यह जन्मनी जन्मांतरे वा अनुष्ठितानाम यज्ञादीनाम क्रियाणाम कर्मणाम सत्शुद्धि कारणानाम केन रूपेण, तब पीछे जोड़ दिया दुर्तक्षय हेतुत्वेन सत्शुद्धि कारणानाम तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण। और इस प्रकार से सत्शुद्धि के कारणत्वेन ही वो ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा मोक्ष के प्रति भी कारण बन जाते। आदि शब्द से यज्ञ आदि नाम आजकल का तो यज्ञ तो आदि शब्द क्या टीकाकार लोग कहते हैं आदि से इतने हो सके श्रौत कर्माधिकारी जो नहीं है तो स्मार्ट कर्म तो जरूर करनी चाहिए और गुरु सेवा आदि है जो स्मार्ट कर्म में भी है जिसके लिए कोई आपको जो है विवाह आदि की अपेक्षा नहीं है, स्मार्ट कर्म है ना ये सब। श्रुति में भी संकेतित है स्मृतियों से विस्तृत रूप में कथित जो कर्म होते हैं स्मार्ट कर्म। जब वैदिक कर्माधिकारी होना कोई जरूरी नहीं है, जब वैदिक कर्माधिकारी नहीं है तो स्मार्ट कर्म आदि, इसलिए आदि शब्द से बोल दिया था यज्ञ आदि नाम कह देते हैं। इसलिए उपासना उपासना है अपने अपने वर्णाश्रम अधिकार अनुसार यत्किंचित प्राप्त थे उसको अधिकार में उसको करना, क्यों स्वकरणात्म बीज सिद्धि विन्दति मानव आगे कहेंगे। इसलिए आपका अपना कर्म क्या है वो हमने देखना है, वर्णाश्रम जो जो कर्म प्राप्त है जितनी कर सकते उतनी करनी है, उसी से अंतकरण शुद्धि हो रही है। ऐसा करना कैसे, तत्त फलाकांक्षा त्याग करके तम अभ्यर्चा केवल ईश्वर की पूजा की भावना से, और उपदेशी देव विदों ने कहा इसीलिए अपने अविद्या की निवृत्ति के लिए करना है। इसे यज्ञ आदि नाम यह जन्म जन्मांतर व अनुष्ठिता नाम उपाद दुर्दक्ष हेतुत्व सतुशुद्धि कारणानाम इत्यादि। इसलिए यहां पर कहते थे कि यज्ञ आदि नाम तस्ति नैमित्तिकत्व विभजते, कोई जरूरी नहीं है काम ही करना पड़े किसी प्रकार के, नित्य नैमित्तिकत्व विभजते, नित्य नैमित्तिक भी हो सकते हैं, उनके ही द्वारा अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। जो वर्णाश्रमानुसरण प्राप्त नित्य नियमित कर्म है उनको ही करते रहें तो भी अंतकरण शुद्धि हो जाती है। कोई कह सकता है नई मानी सत्य शुद्धि कारणानी उपाधि दुरित प्रतिबंधा इत्याशंक्य, कोई कहता है कितने सब करने पर यदि उपाधि जो दुरित प्रतिबंध गए तो कहते नहीं नहीं ये उनको भी नष्ट कर डालेंगे। अरे तावत ही कृतार्थाना खुदो ज्ञान निष्ठा उत्तम तथा यदि कृतार्थ हो जाएगा आदमी, कहते नहीं नहीं उसके द्वारा ही जब अंतर्गण शुद्धि होगी तभी ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है। अंतर्गण शुद्धि मात्र का नाम मोक्ष नहीं है, अंतर्गण शुद्धि मात्र का नाम मोक्ष नहीं है, अंतर्गण शुद्धि मात्र से मोक्ष नहीं होता है। अंतर्गण शुद्धि से आपको इतना लाभ होता है आपके अंतकरण ब्रह्म विद्या को धारण करने योग्य हो जाती है। जब विद्या को धारण कर लोगे तो उसके अनुसार आप जो अपना वृत्ति बनाओगे तो मन निध्यासन होएगा तो अपने आप ज्ञान निष्ठा परिपक्व हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान निष्ठा ज्ञानोत्पत्ति द्वारे न ज्ञान निष्ठा हेतु नाम यज्ञादि नाम, ज्ञानोत्पत्ति द्वारा ज्ञान निष्ठा का हेतु बन जाते हैं, परंपरा सब बन रहे हैं। इसलिए कर्म और उपासना क्या है साक्षात ज्ञान तो बनते ना मोक्ष, इसलिए मोक्ष के प्रति परंपरा कारण बनते हैं। ज्ञान उत्पत्ति पुंसाम क्षया पापस्य कर्मण यथा दर्श तले प्रख्य पश्यत्यात्मनि, स्मृति दे रहे हैं कि कहा ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, पुरुष के हृदय में ज्ञान का उत्पत्ति होता है कब, क्षयात् पापस्य कर्मणः, पाप कर्मों का क्षय होने से होता है। उसी प्रकार से यदि दर्पण के तल पर विद्यमान मल का क्षय हो जाए तब आपका चेहरा दिखाई देता है, आत्मानं पश्यति यथा तथा आत्मनि अंतकरणे आत्मानं पश्यति समय, उसी प्रकार से पाप क्षय हो गया है जिसके अंतकरण में, उस अंतकरण रूपी आत्मा में वह स्वरूपभूत आत्मा को अनुभव करने लगता है। इत्यादि स्मरणात् अनारंभात् अनुष्ठानात् नैष्कर्म निष्कर्म भावम कर्म शून्यताम ज्ञान योग निष्ठाम निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थानम इत्यादि स्मृतियों के आधार पर भी यह बात कहा जा रहा है कि अनारंभात अनुष्ठानात् कर्म के अनुष्ठान से नैष्कर्म न समष्टुते न समष्टुते कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषो न अश्नुते, इसलिए यहां जोड़ लिया उसको अनारंभात कह दिया अनुष्ठानात्। निष्कर्म का अर्थ क्या है, निष्कर्म भावम, निष्कर्म भाव का मतलब क्या न करके बैठना ऐसा अर्थ नहीं लेने का, निष्कर्म भाव का मतलब है कर्म शून्यता। कर्म शून्यता क्या है वो ज्ञान योगे निष्ठाम निष्क्रियात्म स्वरूपेण अवस्थानम इतियावत्, ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा की प्राप्ति, निष्ठा की प्राप्ति का मतलब निष्क्रिय आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त। निष्क्रिय क्या है, आत्मा ही निष्क्रिय होता है बाकी और सब सक्रिय, आत्मा के अलावा जितने भी चीजों क्या है त्रिगुणात्मक है, जो त्रिगुणात्मक है वो चल है, चलम गुणम है ना, चलम वृत्तम गुणम स्वभाव है गुण का, सक्रिय होते ही है, ये तो निष्क्रिय भी हो ही नहीं सकते। इन निष्क्रियों में, सक्रियों में निष्क्रियता की कल्पना करना भी गलत है और निष्क्रिय में सक्रिय कल्पना करना भी गलत है। इसके बाद कर्मणि अकर्म यह प्रश्न, अकर्मणि च कर्म यह आगे भी आएगा गीता में। इसलिए कहते कि देखो कि निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण अवस्थिति का नाम ही नैष्कर्म स्थिति, नैष्कर्म सिद्धि स्वराज्य सिद्धि बराबर है। नैष्कर्म सिद्धि गलत पुस्तक लिख दिया, स्वराज्य सिद्धि गलत पुस्तक लिखे हुए हैं, यथार्थ में कोई अंतर नहीं है। नैष्कर्म सिद्धि है वही स्वराज्य सिद्धि है, स्वराज्य सिद्धि है वही मोक्ष है, वही आत्मनिष्ठा है। इसे कहते हैं कि निष्क्रिय आत्म स्वरूपेण अवस्थानम नैष्कर्म यावत, ये इसका निचोड़ है अर्थ, इस शब्द का नैष्कर्मी अर्थ शब्द का। पुरुषो जो व्यक्ति कर्म अनुष्ठान नहीं करता वह नाश्नुते न प्राप्नोति, एतादृश भाव को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो कर्म से भागता है वह इस भाव को प्राप्त कभी कर नहीं सकता है। कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम नाश्नुते इत्युवचना, कर्मों के आरंभ न करने से नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है, इस वचन को सुनकर को उल्टा विपर्यात तेषाम आरंभात नैष्कर्म अश्नुति गम्यते। पिट लेंगे पितृक मुख से क्या गम्यते, तब कहते क्या उचित लेना होता है, कहते तेषाम आरंभात नैष्कर्म अश्नुति, नई द्वय दृढ़ता के लिए अनारंभात न अश्नुते, नौ दो नहीं है ना, दो नहीं क्या होता है, दृढ़ता का ज्ञापन करता है, मैंने आरंभात देव नैष्कर्म प्राश्नुते नहीं द्वेन दाढ़ी सूचनार्थम। नागेश भट्ट लघु शब्द इसमें परिभाषेंद्र शेखर के टीकाकार नागेश भट्ट कहते हैं ना प्राप्ति विराग सतस्य अपवाद, व्याकरण में है ना, ना प्राप्ते यो विदिर आरभ्य दे सतस्य अपवाद अपवाद का लक्षण, न अप्राप्ते क्यों कह दिया, प्राप्ति कह दो सीधे सीधे, कहते न अप्रण अत्यंत प्राप्ति, अत्यंत में अवश्यम भाव प्राप्त यो विधि आरभ्य थे सपूर्व विधे है अपवाद, अपूर्व विधि का अपवाद होता है। ये यहां पर व्याकरण के टीकाकार लोगों ने नागेश भट्ट नागेश नागोजी भट्ट है उनका नाम, जो कि कैयट की टीका के ऊपर लिखा है प्रदीप टीका भाष्य पर, वही लघु शब्द शंकरकार है, वही परिभाषा दूसरे प्रकार भी वही है, व्याकरण पर कई ग्रंथ लिखा उद्भट विद्वान थे। वो कहते नई द्वयम धाढ़ता सूचनार्थम, दृढ़ता को सूचन करने के लिए, यहां भी नई द्वय से अर्थ निकल रहा है, ये बात सुन करके कोई उल्टा सीधा अर्थ नहीं लगाने का, किंतु क्या अर्थ होगा यहाँ, तद विपर्यात उसका ठीक विपरीत क्या होता है, तेषाम आरंभात नैष्कर्म अश्नुते गम्यते, इनके आरंभ से ही तेषाम ने कर्म नाम ज्ञादि नाम आरंभा देव नैष्कर्म अश्नुते गम्यते, कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म नाश्नुते इति चेत् उच्यते। इसको उत्तरार्थ से जवाब देंगे कर्मारंभ से ही वह निष्क्रिय उपायत्वात्, क्योंकि किस कारण से कर्म का न करने पर निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं करता आपने कहा, इसका जवाब में कहते हैं कर्म आरंभ सी व निष्कर्म उपाय, जो कर्म का आरंभ है वही निष्कर्म का उपाय है, नहीं उपाय मंत्रे न उपेय प्राप्त रस्ती, कि उपाय को अपनाए बिना कोई भी व्यक्ति आज तक उपेय को प्राप्त किया नहीं है, इसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति भी कोई ना कोई उपाय को करना ही पड़ेगा, बिना उपाय किए भ्रांति निवृत्त नहीं हो सकती, ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये ब्रह्म भाव प्राप्त है, प्राप्त होता भी अप्राप्त के समान हो गया है ना, क्यों भ्रांति विषय बैठा हुआ है, अविद्या विषय बैठी हुई है, इसको दूर कैसे करें, बिना उपाय का दूर हो जाएंगे क्या, कोई भी भ्रांति बिना उपाय का दूर हो नहीं सकता, वो उपाय क्या है, कर्म ही है, निष्काम कर्म ही उपाय है, इसी के द्वारा शुद्धि होगी, अविद्या रूपी मल निवृत्त होगा। कर्मयोग उपायत्वंच निष्कर्म लक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात्, कहती है आपने से कैसे निष्कर्म सिद्धार्थ निष्कर्म कार्य ब्रह्म भाव कह दिए, मोक्ष स्थिति बता दिया सीधे, इसे कैसे कहते कर्मयोग के उनमें उपायत्व का कथन जो निष्कर्ण लक्षण रूपी ज्ञान योग के प्रति कर्मयोग उपाय है, ये केवल हम यहाँ पर व्याख्या की जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, किंतु श्रुतौ यह च प्रतिपादनात्, श्रुति में भी प्रतिपादन हुआ है, यहाँ गीता जी में भी आगे जाकर और भी अनेक प्रकार से कथन। यज्ञोदान तपस्या पावनानि मनीषिणा 18वें अध्याय में कहेंगे, यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पहले श्रुति को देखिए, कौन सी श्रुतियां हैं। श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनोपायत्वेन, प्रकृति जो आत्मरूपी लोक है, जो वेद्य है, उस वेदन के उपाय रूपेण क्या कहा, तमेतम वेदान वचनेन ब्राह्मण विशन्ति यज्ञेन दान तपसा अनाशकेन इत्यादिना। बृहदारण्यकोपनिषद चौथा अध्याय में साफ कहते हैं कि देखो प्रकृति क्या था, आत्मरूपी लोक था, आत्म ही वो लोक थी, आत्मलोक आत्मा का लोक, कोई यहाँ ऊपर बैठा हुआ 14 लोक के ऊपर कहीं ऐसे व्याख्या नहीं करने का, आत्म ही वो लोक थी, आत्मला लोक के असौविध लोक का कर्मणि आत्मदर्शन इत्यर्थ, आत्मदर्शन आत्मलोके मैंने आत्मदर्शन उपाय किम अवधि, कद उपाय क्या है या पूछे जाने पर वहां पर जो वेद्यस्य वेदन उपाय पे ना वेद्यभूत उस ब्रह्म के वेदन को उपाय रूपेण जो है, तम एत वेदान वचने न ब्राह्मण आविशंति यज्ञ तपसानाश के न इत्य श्रुति आरंभ हुआ है इत्यादि न कर्मयोगस्य ज्ञान योगोपायत्वं प्रतिपादितम्, कर्मयोग को ज्ञान योग उपाय रूपेण श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। यह भी यही पांचवें अध्याय में जाकर के देखिए क्या कहे, संन्यास महाभाव दुखम आप्तम अयोगत, अरे सन्यास के बात मत करो, इतना आसान नहीं हो करना, बहुत जटिल काम है, कहीं ना कहीं आदमी कच्चा रह जाता है, पक्का तो होता ही नहीं है, मरने तक भरोसा नहीं सन्यास का, क्या हो सकता है, कहा फिसल जाए कोई भरोसा नहीं। कहानी सुनाते हैं, कई बार सुनाया महात्मा का है, हाँ एक काशी में एक महात्मा थे, काशी तो वैसे बहुत फेमस है वेशम के लिए भी, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी बचे सो बस एक काशी कहावत, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी से बचे सो बसे काशी, इतनी वेशाएं थी पहले, ये किसी जमाने तीर्थस्थलों में होते ही हैं, आपको आचार्य आप तिरुपति बालाजी में जाइए बस से उतरते ही लड़के आ जाते हैं, चाहिए आपको रात के लिए सेवा भेज दें, 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के हैं, बोलते तीर्थस्थलों में हालत बुरा हालत हो गया। तो कहने का मतलब वहां हुआ क्या, महात्मा जी रोज गंगा जी नहाने जाते थे तो कह रहे हैं कि आपको माने नहाने धोने की क्या जरूरत है महात्मा जी, आप तो बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी है, महात्मा है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे सुनता हूं मैं। तो महात्मा जी ने सुना और कहा कि इसको क्या जवाब दे, तो नहीं देखो ऐसा है, हमें नहाना अभी तो जरूरत, हम नहाऊंगा और जो बाकी जो तुमने बात कहा उसके जवाब मैं 7 दिन बाद दूंगा। फिर 7 दिन बाद पूछी, फिर 7 दिन बाद पूछी, फिर 7 दिन बाद टालते टालते 4 बार टाल, 1 महीना बीत गया। तब फिर वो कहें कि भाई देखो जब तक मेरे को निश्चय नहीं होता तब तक मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए आप पूछना बंद कर दे, जिस दिन निश्चय होगा मैं स्वयं तुमको बता दूंगा। फिर वो पूछना बंद कर दी, ये अब रोज नहाते धोते पूजा पाठ करते विश्वनाथ जी के यहाँ, अपना प्रक्रिया नित्य का चलता रहा उपासना और अपने स्वकुटिया में वेदांत पढ़न पठन पाठन चलता था। जब मरणासन होने लगे तब उस वेश्या को बुलाया, देखा आप 2-4 घड़ी में जाने वाला हूं, तब बोला जो तुम पूछ रही थी ना इतने बड़े महात्मा सुनाओ ये हैं वो हैं, फिर आपको ये सब क्या जरूरत है, आज मैं तुमको बता रहा हूं मैं महात्मा था, मैं महात्मा हूं और शेष कुछ घड़ी जो बचे हैं इन्हें महात्मा रहूंगा। महाराज ये तो पहले भी तो आप बोल सकते थे, कहते नहीं नहीं क्या भरोसा है, तो विश्वामित्र लड़कड़ा गए, और हम लोग क्या है, इसे भरोसा नहीं, लाल पहनने से ब्रह्मज्ञान झाड़ने से थोड़े हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, प्रारक्रम का खेल का कोई भरोसा है, इसीलिए हमें उपासना करते रहना है, विधेय मुक्ति काल पर्यंत जीवन मुक्त होने पर भी प्रारकर्मार विधि आपकी पहले से उपासना दृढ़ है तो प्रारकर्म में भी क्या रहेगा आपका ब्रह्मचिंतन ही रहेगा, उपासना ही तो रहेगा, दूसरी प्रारकर्म कहां से आ जाएगी, अच्छा एकदम अनेक जन्म संसिद्ध जब बोल रहे हैं, अनेक जन्मों से भी आपने उपासना की है, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त का अभ्यास किया है, तो ये अंतिम जन्म में आकर कहां उल्टा पलटा हो जाए जन्मुक्त अवस्था में? प्रारब्ध कर्म कैसे गलत हो सकता है? अपराध कर्म में निश्चित रूपेण ब्रह्म अभ्यास ही होगा, उपासना ही होगी, और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई वो जो है संन्यासस्तु महाभाव दुःखम आप्तुम अयोगतः, अयोगत मैंने बिना कर्मयोग का संन्यास को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जितनी दृढ़ता पूर्वक आप निष्काम कर्मयोग करेंगे उतनी ही शीघ्रता पूर्वक आप संन्यास के योग्य हो जाएंगे, मैंने ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए कहते अयोगत, अयोगत मैंने कर्मयोग रहित सन संन्यास आप तुम दुःखम, संन्यास को प्राप्त करना बहुत कठिन है इत्यादि ना कर्मयोगस्य ज्ञान उपाय उपाय तुम प्रतिपादितम् दुःखम् आप्तुम् अयोगता योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तशुद्धये। इसे योगी लोग कर्म को करते हैं कैसे? संगम त्यक्त्वा आसक्ति फलाशक्ति को त्याग करके ही आत्मशुद्धये मन अंतकरण का शुद्धि के लिए योगी लोग कर्म को किया करते हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, पांचवा अध्याय छठा श्लोक दिए, अब अठारवा अध्याय का पांचवा श्लोक है ये, इत्यादि ना प्रतिपादयिष्यति इत्यादि के द्वारा पांच और अठारह दोनों में उपसंहार प्रकरण में भी आएगा, यहाँ इस कर्म षटक प्रकरण में भी आएगा विस्तार रूपेण। इसे कहते हैं कि आगे भी प्रतिपादन किया जाएगा।